Livet knæs, flitter og stæs. To små børn lytter ved døren. De hører tit mystiske skridt. Det er vist ham, gik han forbi. Det var en skam, nu håber vi. Det må være ham, der banker derud. Du kære gamle julemand, var kun et eventyr. Som i en duft af julegran, hersker i barnets juleland. Og vækker vild hos dyr. Min illusion er bristet bræt. Netop en julenat. Trist at man, når man får forstand, mister sin tro på en julemand, som retter julens glæder an. Glædes gys tændes som lys hos de små, som kan forstå julens mystik uden kritik. Gid jeg endnu følte den fryd, troede at du kom ved hver lyd. Men ak, det er svært at vende tilbage. Du kære gamle julemand, var kun et eventyr. Som i en duft af julegran, hersker i barnets juleland. Og vækker vild hos dyr. Min illusion er bristet bræt. Netop en julenat. Trist at man, når man får forstand, mister sin tro på en julemand, som retter julens glæder.